zbyla, ubyla jej bogu, esas mu ikdien. Padrusiňaj pivčis, padrusiňaj vodka, padrusiňaj vinčis, papír su siloka. Padrusiňaj spirtiks, padrusiňaj krutka, jau treša je cutka, kad širdis krīcien. Bez mēriņa sava, nedienas man nava, un kādad lai dzīvo, ja neiemet sīvo. Pat nedējo latu, no češas es kratu, kad nav nekā cita, var kodieni raut. Padrusiņaj pirķis, padrusiņaj vaka, padrusiņaj viņķis, papirsu siļoka. Padrusiņaj spirķis, padrusiņaj krutka, jau trešā iet sutka, kad širdis krīciet. Padrusiņaj spirtiks, padrusiņaj krutka.